warab moy lay woy jox naka aw yoon mu dal ci kaw mo yalla dal ko ne legi nak comme def nañu lolou bala ma lay jegal dana len nat nañu ray seen bop ma do len jegal bu ne ray seen bop ma len jegal te yeen deeti sawar yeen jeem musa ngeen ko ne kene ba dana ray borom ba ray leen ma juroom ñet ci nit yalla do len dal waxo warfana yekati len kaw ko seen kaw tuura jabal xeer wa de montagne ba bi ni daaxal seen ko leen ngeen ni japp seen ko leen ndax ba tawre ne dañu lay diñ ko jëgë ci atay li fa def ya dal yekati montagne bi seen ko ngi def ci xurmi yekati montagne mo beug le tim legui dal ba seen ko ngi de rek def ñu ne Musa bo ñaan yaalla xeer wi montagne ñu neena meloon yaalla ñu andal jamm ñu gëm Musa ñaan montagne ñu debat ñu meloon ñu mu ne def ko Musa waxo na wax na la wu ñeleen ba ko ñu duggaleen albaabu ñu dëkk bi su jëgëndi ñi ñu ngi ci jott waxo na wax na yit la wu ñeleen la taa do bu leen jalgati ci satti ci gaaw bu leen ci nap bu leen ci ñi ne bi jël wax na jappale lu meen ci yoomi saxal ko leen xalé bu tanke bu sewere sewere ko leen bu tiss la jakk ci ñom ngeen nañu def la waye téraw dañu ñu jëf fay tri ko leen rek leen yalla santo yëpp ñu ñu top ngeen baña def luñu téraw ñu ko def fabima naqdin sawa tri ga yitil ci ko leen fabima naqdin sawa tri ga yitil ni saxal ci ko leen wa kufin sawa kefal ko ñu wedd yalla ya yaa ay ay yalla wa khatlihim ray ga ñu ray al anbiya yara tay bi khayri haqqin li khayri haqqin fi dul dagg wa khawnim ak wax ñu wax nekul umuna sunu xol xolfun muruna yow say wax yow muhammad man no ci wax bal taba kastena allah ya rabbi ak ñom seen xol yeb ci seen ngeddo fala yoon ni bani gum ila khayr ibn dudul tuti wa khawlim ak wax ñi wax ni ala maryam ci seen wax ñi wax maryam bu tan ay ten azima ni reele yi san ci maryam kaddu yalla gi musa ci kun amal dom je dal am ci yeen ni na maryam nak ci wudon jamu yalla ci don jallo ni san maryam wax du reele ju fene ci reele wa khawli wax ci ni wax li ci gëro de bu ko ne inna naka non yebo ci khatana no ray al masiah ku ñu barke ko li san maryam noko ray rasulullah yalla tab yalla bo noko ray noko dacc ci bantay lolu yebo ci wax borom bi neena wama qataluhu rayyuka rayyuka ci jaati wala ñu jankat rendi ko mu de wama salabuhu te daani ko ci bantay walakin li am subbiha ni leen leen ñeel ci den waay li jël kanam isa def ñu dacc da ngay sal bogo la defena wer te war ci nek yalla ci bop mo ne rayyuka daani dafa ñeel le den waay bo xamne ci seen gaay la woon jël kanam isa def ci mom yalla rawal isa ni ponte daj wa ci jabantam ni tuk ci kanam mo na len duma isa ni ni tuk lek ak khas ak daj rek way na ni seen ka gaay ak tan ko wu tan yu ci isa la fi sak ni ci sak ni ci isa ci graay nak ginaaw ko gaay dal ni waji ni tay ray dal mo ginaaw duma isa ñen ni du isa nak kanam isa la yor waye yaram wala bokku la yaram isa ni isa ngi bokku ñu yaram waye kanam isa la yor nak ñen ñi dal isa dal bo def rek motam ni gaay ni doon gaay an ci tabu te ci isa ndax maaro ngeen ñi ñeleen ci ci ray gañ ko ray min ay ci genn xam xam illa tibaa'a dhann lu moy topa jox waye amu ci bu ma xatul ray ba yaxal woole bi muy woole ne isa la lay dede ban li am rafaho yekati na isa allah ya alayhi mom o ka tane ke allah ya rasul daaji not ci woram bi akema ni ko xale ci jëbam yekati gogo nu ni koy def waye yekati gogo ni tan yalla ni ray ka yekati ga ñene yalla ka raya ka ne yekati ga ñene jëm ji la yekati ndax yoon dañu wax ni ci sayyid bukhari ak muslim yeb ne jinna ci nga xay sa bakkel ni do xam la yanzilanna aita ibn maryam hakaman adilan jinna ci nga xay sa bakkel ni do xam ni ci ibn maryam dana wacc wat di atté kat bu mandu dana ray xel xel ni moy mbam ko xey da dokur way kene cey bakkel dañuy mandargaale ne isa dañ ko dañ koy fàttali koo rey ba yow dina yow isa ku dikka naqar loo dika nit bi mooy nekka jëgi seen mandarga mooy croix yooyu bu ñëwee daf koy tajaate war ne loolu dëgg ndax ñoo ko dañ kaa neel te fekk loolu nañu anoon ndax yàlla ne rek salamuñu loolu dag yàlla gaxam waaye yàlla yaakaar naa ne yàlla moom du jox nit martaba martaba boo àgge ba noppi mu bàyyi ko fa noonu ba noppi te defal lu ñu koy wàññe mooy wàccewaat martaba te bu continue jàmm waaw xanaa xam nañ am na xam nañ am daraja yonente te bi maanaam islam la yor bi waa dootul yoraat yeneen diine bu islam islam lay liyee salaf rek ak càgg ne pour yeneen diine la yor bi muy islam loolu moom mooy li jar moo tax mu ne képp ku ko fi siyee na ma ko doon na ma ko nuyu teg na ko ci hadis waaw wa nag xakaman aadilan akkel islam kàtte bu maana waaye dafa am ñoo xam ne dañu ne dootu jëg si dañ kaa rey jeex na yooyu laay nag laay ji moo ngay gisee ni wax wa ma xatalu wa ma salabuhu walakin subiha lahu dañ leen kaa ñuree koo koy daanaka waratu la wax ne dañ kaa rey bon dem gëm daal quran bal rafaahu laahu ilayhi wa kaana laahu azizan xakima mbir yi nag dana mbir yi dëgg yoo xam ne yàlla rek xam wa dégg si bi moom amul dikk ndax yoon nañ moo ko wax ci hadis ba wér mooy Bukhari ak Muslim yëpp andi na ko mën naa am nag yàlla pàggo benam ba mu toog mu delloo siwaat ko ci bu mu léegi waat mën naa am jëmm jëlee wàccewaat noonu waaye dégg si ko amul dikk ndax yoon nañ wax na ko te alxuraan wax na ne da koy yëkkati hadis ne dañ ko dafay dégg kon nag dañuy gëm yëkkati bi gëmaat dégg si na muy dégg see nag yàlla ko xam ñoro wa daal yàlla ko xam meloo dégg si bi nag yàlla ko xam moo xam dafa ngay rey foofa nag jëlaatoo ko def ci nit mu ñëw walaa jël jëmm jëpp yëpp lay dindi te ma defe ne yonente it nekkul si nga woote ma ngay nekk yonente doo woote yonente yi ak yeneen ak yonente ak mosal dafa bokkul mën ngaa nekk ab yonente te yàlla yónni yokk la nga woote yonente yi téeméeri junni lañu am ñaar junni ak ñeenti junni ñi ci yàlla yónni ma fi junni téeméeri junni am ñaar junni ak ñeenti junni ñi ci yàlla yónni ma fi junni 124 mille te 335 jeune ma timi sax ma sax yenn waa gis nañ te yëpp ay yonente la waaye min ahli kitaab amul kenn ci waa téere bi mooy ahli kitaab mooy yow jëg na salaam illa la yuminan na lu mooy dana gëm bi nii ci xëy saa xam la mawti yi bala moo dee xam la mawti yi dañuy boobu si mawti yi nañ ne ci kitaab yi la jëm mu ne kenn benn kitaab yi tubaab bu ci bëgg dee bu toolu sukuraat yàlla dina ko wan isa faw mu gëm ko ci xolam bala moo dee waaye gëm ko du ko jëriñ rek am yoo xam ne dañu ci insa la jël bu dee si waa tey ñëpp xam ne moom la ñu gëm waaye kii moom nee na kitaab yi la jël dami boobu mooy porono xam la mawti ñi mooy porono bi porono boobu ci isa la jël wala ci tubaab bi la jël tubaab yi wa yowmal qiyamati yowmal qiyam yakum ta nek isa an sayyid al jali sayyid anil biyom ci lañu jëkkoon fa bi zulmin ci sew ak tooñ tooñ boo xam ne dafa am mi ne la seen ci gaa yi xay xaado nekkañu di ay yahud sew ak tooñ bu ñu tooñ xarana lanu araama li anil bi ñoom tayibaatin ay ñaam yu teey uhilat ñu dagala noon yoo xay dagala noon naa ko law ngee leen tooñ bu ñu tooñ moo tax mu njëkk araamal na toolee u bi sàddi ak teg bu ñu teg ak sàddi nekk yoonu yàlla ba bëgguñu kenn ku dugg ci diine dogale bëgguñu dogale te laa leen mene ba araamal ci ñoom ay ñam yu ma dagana loon ci ñoom wax si ak jàpp ku ñu jàppari baa di jëfandikoo ripaa waxam nu wuute te refoon na leen anu ci jàppari baa ci tawra di jëfandikoo ripaa ci seen alal waak lim ak lekk bu ñu lekk am waaye nas alal li bi di baatir ci ay caaxan loolu ci laa leen araamale loolu ngir nattoo leen waax tadd naa xaroonanu lil kaafir na ñeel way wedd nit minum ca ñoom asaaman an bugal alimu gu métt laakin ni raasikoo na waaye way sax ni ci xam-xam fi indi ca xam-xam minum ci yahudi ku mel ni abdulahi bin salaam ak gaaya wala muminuun ak way këm yi nga xam ne mooy muhaadirin ak lansaar yu ñu ñoo gëm ni bi maa unsila ilayka lañu wàcce ci yow wa maa unsila ak lañu wàcce woon nga xam ne bi sëb jëkk muy ci téere yi nga xam ne wàcce woon ci tu alquran wal muqimin way taxawal bi asalaatu julli ñooñu mooy ñi taxawal fonk julli wal muutuuna way joxe ne sàggaatu asaka والمؤمنون أبو يكمل بالله في الله واليوم الآخر الآخرة أولئك يوني سنوتيه مدر للجوء أجل أبقى يحسن من قمر قمر تشاجر إنا نقرن يلا أوحينا وحينا إليك تيو يوم محمد كما أوحينا نقرن وحيو إلى روح تنور نن وحيو والنور وحينا نلف ونبي نن وحيو والنبي نتير من بعد يشدنا ونور وأوحينا نن وحيو إلى إبراهيم وإسماعيل أبي إسماعيل وإسحاق أبي إسحاق ويعقوب أبي يعقوب والأسباب أبسد يعقوب مرتبع حديث أسباني أي أي رتل يالا لوهي وعيسى من وهي وعيسى وأيوب أيوب ويونس أبي يونس وهارون هارون وسليمان أبي سليمان وآتينا جحنا بيت سليمان داود سبورا تيري بيو سبور ورسلا يونيد أيوب بيو خمي خد خصصناهم جانا بسنو لين عليك تيا وحنا نسيرتو من خبو تمتك ورسلا أغيان تيو خمي لم نخصصهم جانا بسنو لين عليك تيا وحنا نسيرتو وكلم وحنا الله يا موسى موسى تجد انت المجال بخطو تكليما أقوى حنك رسلا من منك دي أيان تيو خمي مبشرين دي دي أبيو الكثيرتو dañu dégal ñi leen jox am yo jaajal bo mon sirin bi ñu xuppay bugal ci kulé nek li allah ya ko ñu baña nek dina ci ñëll bi ku jëtum awlay ari ay ci ci kaw yalla ba nga ci ginaaw yalla dina bi yalla yone awlay do am ci nit li tax gamu da nga yëmu won ci nit do do am wakaay nek na allah ya rasul da bi tek ci ngoram bi mu xati ba di ko xare ci jëfum ba nga xamé ni yéwoti dañ leen ni wax yoon té sayyidina muhammad ñu dëkk né amul ci né nga gisé bu nekk yoonan ya borom nekk la ilaha illallah wa yam yasidu mum sédé né ci sax yoonu sédé ya sédé mo la yoonu bima antala ci sa wax nga xay waccé ko ilaka ci yow muy alquran antala waccé kay dé ay nit ñi mo lamb ko xam xamam والملائكه الملائكه يسدون سيدنا النبي اك يونتو وكفا دينا بلا جير سيدنا سيد ان رسلنا كان يغا خنمك بروغي دين ني ويد يالا وسادو تي ني فك نيت ني انصار بلا جير يالا دوخ دي گنتي ني ني دوجو دين دين الاسلام خضال نور ني دلال ني باغي دال دي سوري سوري دك ان رسلنا كان يغا خنمك بروغي دين يالا وتلمو تي توي ton ni nak na bari melo yonent bi ni mo waro def tegal ni xam na ko xam ñun ngey la yakku bu nek allah yalla lextra law ngey mu balen wala an yahyu bil malikat tarihan aw yon illa tariq jahannam dudur yonu jann khalidin bi muy deel ci haa bi jaarama abadan fawu wa kana nak zalik lolu yasir bil yomb ala ci ya ayyuha nas yebiti moy wa mak wala ya ayyuha nas rek wa mak la yox ad ya ko digal len rasul yalla dabi bil haqq ma dag dag min rabbikum tuke sen borom fa aminu gam len ko khair mo gal lako ñele way takru ne wet gi fa inna lillahi nak ñanga yalla ma fi samawat la nek ci asman yi wal ard ak sosi moko mom ci momel abdul wa kana ta nek na allah yalla alim ndi aji xam bi leen wi hakiman ko xayn la ci defam balen lu nek ko wara teral la ko tek ya ahli kitab yeen wa kerim boko am kitab bi nak gay di dina ci waxal moy chrétien yeen tuba bi la taqlu bu len tegal fi dini ko ci dini bay wax lu upp bu len eppal ci dini tegal moy eppal wala taqulu bu len wax ala la ci yalla ila haqul moy deug bu len waxal yalla lu dul deug moy ni waxe ne yalla do yalla isa yalla la ak maryam yalla la moy tegal bobu gëm gëm isa ba fa tak tudé tudé yalla ina mal masih xamal na dama sey kuy bakké ko moy isa ibn maryam rasulullah yunus tab yalla wa kalimatu tayyiban alhaqa ibn sami ila maryam ci maryam woroon de woroon minu tuké ci mom fa aminu gëm ni billahi ci yalla wursuli ak ayyatan tam yeb wala taqulu de bulen wax bu len wax ni salat mo ñettal yalla ay ñettal bu len wax lool yalla yalla la yalla mi da sama yalla la isa yalla yaay yalla moy ñett yalla mu ne bu len wax lolu intahu day tanu len mana yam len ci wax doon bay len xeyna mo gën la ko ñëlé inma law xamal yalla ila wa yalla wa ibn gën rek subhanahu sallam nak lu yalla wala mom aw aw yalla dëna la na ko ko yalla ci dina sama di wacc ta taw subhanahu ma ka sore an yakuna ko nekkelo ñu wara bu ndom jombale na ko bu nekk bu am muy am ndom lahu ñene dama ci sama di nekk ci sama yu ma ci adde nekk ci sofi ko ka faati bayna billahi ci ala wax ñu sédé degal lay lan yestam ci fa du jomb mu al masum isa an yakuna bu nekk abdan bi jamila ñen yalla isa day jomb la nekk jamu yalla walal malaika di jagne malaika an kharamu ni jige ñal malaika mu kharabe ne yit jombu ñu nekk jamu yalla o man yeskan ci ku jomba an ibadi ci jamu yalla way sakir wala mu reey reelo jamu yalla fa sa yakhsuhum dana len khalsata fang jame ñom ñet bo le seen dina jël ci yalla tala ko fa ma le seen narga nga xamne amalo gëm ñu yalla wa am lu ci jëf asadat fi farqa sunna koy wax fiim dana len matal ujurum ci nak pay ci fay def way ci dum dana len dolli ni fatni dana len fay bu ma sax mu dolli len yi ci li ci bo xey mo ba sax fay def wa ma len dal ka nga xamne isan ka fu dañu jom jomba jam yalla wax sa bo ñu gan ñeer lu way wax ci bu dana len bugal asabe bugal ale mu ko met wala yi do wala yi di ñu te duñu fek lo ñeleen min do ni lay fayal lu turul yalla walen ab xarit bu len mana ci ñeel bugal wala na seen duñu am mukk leen mëna dimbali ah waati gadi ay ngay ñëgë wara jax waaw legi ñi fay la ko ñu jox la jox la jox la benen neex kon nak ko defal ñi mu xani gadi ya yo na ci nit yi wa mak xadiyakum digal ne burhan aw lay ni nak ci ci borom moy yoonte wan tan na wakel ni ilay ko ci yoonal ak li ak li yar mu gëna bir moy alquran leer bu biral fa ma ne seen nak dal ga nga xamne amu gëm nañu yalla gëm nañu billahi ci yalla wa qasamu te ni japp bi ni ci yalla fa sayukhiluhum dana len dugal fi rahmatin jeer ma def ni mu tuké ci yalla o fadal len ak ngeneen o yaa yeb dal len gindi ilay jëm yi mom salatan aw yoon mustaqbal bu jëp bu na xoccé ba ci mom yasaftuna bañu lay la japp be ci kalaala batay bu be won nafa ci njaabe ni saaro ne ñu kay la laaj ci kalaala xol waxal ni allah ya nga ci ko mu ngi leen ubbe ci kalaala lan moy kalaala ndax lo dañu baat bo xale baatu arab way baatu jaaxul arab lay arab yi lay tan na xam ni leg leg yoon tamit di wax ni wax ko ñu arab lay way leg leg wax baatu leen jaaxal akhla leg leg wax baatu xale rek ñom ñu nga xam taw ñu laaj ñu lay laaj kalaala ini ñu nak tam way jo xamne xala ka deene laysa lahu de dinga ko wala dum dom amul baye koku moy kalaala walo ñene ko xtum ab digeen ci nday baye wala baye fala ñene ko defuma gënal la fay taraka baye nak kalaala bele nak bamu ne am mbokk moy mbokk mo xane bi mu ne mbokkam la moy am ci doona moy moy ci bisba moy an ci jëndey an ci Allah ko nam mbokkam mo ko nday daw do ni nday dafa amul nday amul baye amul ben mbokkal moy doomi nday doomi nday joy ci bis Allah jëlay jël moy an ci jëm day dem Allah doom ben xaj mu jël benen fi nañu le kalaala bi ni ko amul day amul baye baye amul doomi tam waye amna jigen mo fi baye bu ne jigen bi genn wal day ala di lay am ko kon biye bi dañu bokk nday baye wala ñu bokk baye nak koko moy doon na genn wal ala bu dem ndom buñu bare ñu doon suñu sani de ciari mu ne kon nak biye bi baye dafa jigen mo bokkal day baye wala baye ñu jigen mo bokkal baye waye bayeul baye bayeul day bayeul doom jigen bi genn wal ala di lay am ñu fekké ni ci dafa dé bayiwul nday bayiwul baye bayiwul digeen bayiwul doori baye bayiwul kenn ñoo nga xamné yoon dafa wax ni ñoo wara don ndax baaje bu don ndi jaay war la don ci yoon légui ab jarba du don ñoo ñu don nak am na ñoo xé bu ñu téwé wañu ala li ñëlé ak ñoo xé bu ñu téwé ñëlé di ñëw way bu ñu téwlo ñëlé ñëw ni sa doomi baye wala sa mbokk mo ko bokkal day baye bu doom amé mbokk mi di yow doom jigor wané waye bu doom jigor ak bu doom jigor amulé mbokk mo day ñaan ñew am na ñoo xam ñoo ñu nga xam ne nag ay jigéen ñaari ca yoon ma woo ko leen nañu doon kenn kuy doon bu amulee ñawal woon a doon laa fay doon ni ngi jàbbaat wala ndi jaay wala sa bàjjam aw yi la ñu doon wala seen i doon mbooyam koo xam ne ki daal war woon a doon te muy mbokk te kuy war doon ne kenn nekkutu ñooñu dafay yor di ca dëgg bu dee réew moo xam ne bii nguurul islam taxaw ko ndax nguurul islam bu taxawee ku amul ko la doon nguur gaa lay doon yóbbu ko ci boo xam ne dafay jariñ nit ñëpp mooy baytumaal lañ ko tuddee bu fekkee nag réew moo xam ne ay nguuru islam taxaw mboolem di nit ñëpp ñoo koy doon waaye nag téere li wax ne mboolem di nit ñooñu nag sa mbokk yi lay taxaw te ñu ñuy doon ñoo gën a yaay mboolem di nit ndax di bu faatoo ñaare lay gën a taxaw gën a sonn ci ay mbiram mbokk yi dul doon a lay doon ni ko jarbaat yàq ñetti nit ñëpp ñooy taxaw di nekk waaye ñi ko gën a jëlee sax ñaari dañu salam la dañ koy taxawal ñoo ñuy taxaw nag di ñu doon alal bi bu desee ñooñu la koy def bu fekkee kenn ci ñooñu nag maanaam koo xam ne mu ngi ñu gis ku dëkk ci ku bokkul ci réew mi jógee ci beneen réew dëkk ci réew mi am benn mboq dee benn jullit kooku nag mboolem jullit ñëpp fokkee bokk moom mu ngi tubaab bi ñu koon tugal ñëw fii amul fa benn mboq dee nag am na fi àll jullit jeex benn mboq ne fa amul ndey amul bàyyi amul kenn ñëw fi mboolem jullit ñi mu nekkal rek ñooy ñooy jël rek ñoo koy jëlee mooy jox ko ci loo xam ne li ñuy wax interet bi dañ lay nekk ñoom ñëpp koy jàngee kooku li ngay dugal àll la. waaw am ko wax na sa bii fii ci bii soxna si moom l'islam dama wax ne que soxna si dafa am buñu fekkee moom faw mu doon ku bàyyi kenn ko la doon la jabar ak jëkkër moom moom faw ñu doon moom ak kéeb dañ lay doon kéeb dañ lay doon la jëlee sama jox ko jëriñ waaw dafa am ñu seet boo xam ne bii loolu ko tax a jox kooku lañ wax wasaatul awfaaf am na nit ñoo xam ne yàlla dañuy jox alal seen alal bii xam ne fokk si dee te loolu ci defu woon da nga ñàkk da ji gën cee bu rëy ne lii def naa fi sa bii lay ma ne tabax benn dispensaire boo xam ne bii luñ ci ku ciy faju wala àll yoo xam ne bii wala wut ay garab yoo xam ne wala wala société boo xam ne la ci jënd yëpp dañ koy jënd ay garab dafa faj doomi jullit yi nga xam ne amul ñu ñuy fajoo wala ni koy def buste boo xam ne bii boo rek doomi fuqaraaw war a jàng te amul buste ñeen ñi di fayale boo xam ne loolu day doon loo xam ne li ministère boo xam ne moo yore loolu moom képp koo xam ne bii war ngaa jàng te amuloo ko la taxaw foofu lay dem moo la ngay dox kooku nag fii amal dangay fekk si moom ka dee kooku bëri ci réew anak lool dima yi ñu joxe ci ci addis yi bëri ci foofu lay jëm ku am àlla daal kaw ci xaaj boo xam ne foofu ngay féetal akiru zaman rek akiru zaman mu jug jamane lay ñëw yoon demi daal la mu ko ndirale dafa wax ne ca muslim ak buxaari yëpp bu mu ne gis naa ne isa dana wàcc ci yéen dana gi dañ naa dina wàcc ci yéen bu artikal bu maadu l'islam lay ak l'islam lay taxawal dana toj xëre dana toj courwaa yi dana lay mbam mu ne bu yee dana fa bàyyi gëléem ndax gëléem xalus la wax ne dana fa bàyyi xalus xalus mooy gëléem yi nga xam ne moo gën a taaru nga xam ne moom arab yi tukkee mu ne du fa bàyyi loolu charaatam taw yi nee na li tax mu wax loolu mooy jamono fi isa di ñëw kenn du faade gëléem di fa tukkee ndax ay avion boobu am ak woto ak saxar loolu mooy mandarga yi wax na it benn mandarga ne jabara boobu nit dina bàyyi suñu tubéyam suñu tubéyam bu demee liggéey ba ñëw tubéy bi nekkalika li ñu nekk kër yi boo dee mu wax ne moomu sa tataw yi wax ne loolu nag ñu ngi koy mën a dégg ci policiers yi am nañ seen tubéy yu mag yoo xam ne dañ def benn appareil yoo xam ne dañ koy nu mu tuddati instal ci biir tijji ko dana dox ko ku yëg boo xam ne bii mën naa am lu mat juróom-benni waxtu te du jeex bàngal bu sew boobu bu yàgg boo koy bàyyee fii nag ku ñëw loo waxee mu koy arrêté loo wax mu koy arrêté wër na si nag nga jël tubéy ñu tubéy yi tubéy wax la ñu dox si kër gi. am na yoo xam ne sax day fekk film bi lépp si ñëw di defee film. waaw ñu waxtaan rek liy waxtaan boobu bu ñëwee rek. yoo xam ne sa kër gi am na yoo xam ne sax dañuy film la. ay ñuy film lépp lu dugg ci biir kër gi ak lu ñu fi wax dañuy koy film. moo baax moo baax nee na loolu wax jooju la ko waxee waaye waxuñu tubéy ci boppam mooy nete waaye dañ ca installé loo xam ne mooy nete ne yooyu yëpp nee na yooyu yëpp ay mandarga la. nee na loolu daal ay mandarga la. toll nañu jamono yoo xam ne am na xew-xew yoo xam ne pour nit ñi di leen ci téere di nga utu fukki téere ak ñaar alors que ñu ngi koy denc ci benn bande magnétique boo xam ne du day ni loxo. te renseignement boo ci bëgg man nga kaa jëli ci affaire boobu nga xam ne day ni loxo. mu nekk nekk bu ñu tali ko ci biir téere comme ñu koy tukk téere wala tukki téere. moom koy xam naa dëgg dëgg. bi ñu koy wax ak jaaxaloon na loolu. saxaaba yi ñoom dañoo gëmul ba seen gëm dafa daan na si lu leen yónni moom gëm. bi ndax amul njabare bu loolu loolu li ko war a mën a xam waaye dañu xam ne lu yore ta wax na dëgg waaye Abdoul Samaa ñoo koy xam moom la wax yaag ma awaka bi yéen a bokk ku ne am nga bàkk. yow mi toog ci jël awaka. yow mi toog ngeen bàkk awaka ak awaka bi yëpp yéen kenn ku ne. sa bàkkaar bi léegi waaye bàkkaar nga koy li nga bàkkaar bi yëpp bu lay sa. waajooñu de li bàyyiwul day bàyyi jigéen jigéen bi génn waalu alal di lay jom mu ne waxuwa moom mbokk moomu dee nag yenn soxaa gën a doon na jigéen bi fekkoon na jigéen bi moo dee contraire bi kon mbokk mi dana doon na la mu bàyyi lépp nag ilam yakul laha wala bu dem mbokk dem jigéen bi a bàyyi boku nañu wute ndax jigéen dafa du mën jeexal alal jigéen moo fi jeexal alal ku dee bàyyi lu mooy benn dóomu jigéen yi ko war a doon du day du bàyyi du jigéen du kenn du jigéen du càmme du mbokk du kenn lu mooy benn dóomu jigéen benn dóomu jigéen génne waalu alal lay doon lay moom waaye dóomu jigéen bi bàyyi alal dee bàyyi lu mooy bàyyi bàyyi ba lépp rek jël ku góor moom dafay jeexal alal waaye ku jigéen bi jeexal alal moo tax mu ne mbokk mi gaañu jigéen bi la fi bàyyi génn waalu alal lay doon moom la jigéen bi génnul àddina mbokk mi defi yenn saa dafay doon alal bi rek dem jigéen bi bàyyiwu doom bu bàyyee doom ci góor nag mbokk mi du ñëw bu bàyyee doom ci jigéen doom jigéen bi jël génn waalu rek mbokk mi doon jël la ca des. man sànq bi nga wax ci affaire bi mujj jamono dañuy wax naan mujj jamono dafay am fu yàlla di yóbbu ñu yor ak jaasi ñi nga xam ne ñooy bàkkaar yi ray leen ak yoon. est ce que bu ñu seetee actuellement ñi nga xam ne moom la àddina bi mel ak xew-xew yi nga xam ne mooy ci biir àddina di ñu mën a misaal ne loolu nga xam ne moom la ñu wax naan ci yor xeej bi di ray ñi nga xam ne ñoom ñooy bàkkaar ak yooyu ak méngalite ak xew-xew jamono yi nga xam ne am na ci biir yoo xam ne soit ay feebar yoo xam ne ci borom bàkkaar yi lay ëppee bi say ak par exemple bombe atomique yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nga xam ne fi mu ne ñaari président Reagan wala Gorbatchev ku ci meroon ku ci àddina bi tukki bu la neexee àddina bi tukki léegi. est ce que mënuñu ñoo méngal problème yooyu nga xam ne am na fii ci biir kii ci jamono bii ñu toll méngale par exemple borom xeej boobu ñu rey ñu bàkkaar ak li nga xam ne àddina taxawatul dara lu jëm ci bëgg ak ñaari bi parce que muy risi misi américain yi ku mu ci neexoon rek mu naa suba àddina tukki. am na wax loolu de am yoo xam ne ndax ñoom ñaa lay jox leen ay facultés yoo xam ne luy alal nit rek am na moom seen santaay yoo xam ne foofu ne ci Allemagne ak ñooñu bàggu nañu ay gaz yoo xam ne may gaz sànni possède jaww ji ndax ñoom ñëpp ñu ngi noyyi ci gaz oxygène bi nekk jaww ji. ma ngi fexe ba possède boo leen jaww ji ak ñu ndax ak si jaww ji nekkaa fii di boobu ne mboo leen kuy am roof rek da ngay noyyi possède daal dee ñëpp deyee ba benn bu leen neexoon benn gis. ak ñu sëb yéen ba benn dañ koy dañ lay poussé ci jabo ji rek ko sànni ñëpp de. waaw nan leen yàlla nag moo leen di mooy mooy koy bu ñu ko defee dafay neex yàlla rek. moo tax mooy lan taa ko mosaa ko ilaa ala asfaari naas yan bi ne saa du taxaw bukk lu ma ci ñii seeti bu yàlla naree rek addi tukki nag dañ di xeex ñu def. waaye nag fee na nga bugg nag buñ naree rek kenn kenn ku ne ragal ndax ku ci nekk loolu tax mu dunde ba tey. nga nay woon yi nga xam ne Amérique dafa am fii lii Russie am lii France am lene Allemagne Angleterre am lene ak le Chine yooyu mooy kenn ku ne moo tax ngay war a tegu sa morom. ndax xam nga boo ko defee sa morom defee rek addi tukki ndax yow mi nga nekk doo ci mucc. loolu ngeen di jàmm. c' est ça li tax ñu mën a yaakaar ne peut être. suñu saa ni ñaari ceeb yi. ñaari suñu si bi maa tarafe kala mu bàyyi dañu def alal ji ñetti xaaj bu jël ñaari yar loolu la ñu doon wenkaa noo dem nekk nañ nag jigéen yooyu ixwatan di ay mbokk ñu góor ak jigéen a jaxasoo bàyyiwul bàyyi doom waaye bàyyi nañ mbokk yoo xay ñoo moo bokk bàyyi wala bokk nday bàyyi di góor ak jigéen. Bu dee ñu bokk nday bàyyi nag ñu bokk bàyyi du ñëw, ñu bokk nday bàyyi ñooy ñoo ñoo leen di yéen. Bu dee ñoo xam ñoo bokk nday bàyyi di góor ak jigéen wala ñu bokk bàyyi rek di góor ak jigéen. Rijaal wa nisaan di ay góor ak jigéen fa li zakari yenn góor gu misul xasilul say kenn ci rek ñaari jigéen ñi noonu lañ koy donnale. Yu bayin mu ngay leeral allahu yàlla ku ñeleen mu leen di yee leeral yoonu diineem gi antadilu ngir ngeen bañ a reer wallahu yàlla alimun aji xam na bi ku di seen ci lépp lu mu doon.